چلیے اب آیت کو شروع کرتے ہیں. الحمد للہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات والارض, پیدا کیا آسمان اور زمین کو. یہاں غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے بات شروع ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے, یہ تعریف ہے. یہ ہے وہ پہلا نقطہ کہ جو بندے کو اس صورت سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتا ہے, اور یہ ہے وہ نقطہ جو بندے کو بندہ بننا سکھاتا ہے. پھر مشکل احکامات مشکل نہیں لگتے, پھر نفس پہ بوجھل پڑنے والی عبادات بوجھل نہیں پڑتی. کیوں؟ کہ دل میں شکر کے جذبات آ گئے. اللہ شکر سکھا رہا ہے آپ کو اور مجھے. قرآن پاک کھولا تھا تو بھی کہا الحمدللہ, اب پہلی مکی صورت کھلی تو الحمدللہ. کیونکہ جب تک دل میں قدردانی نہیں آتی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کا کلام موجود ہے لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو شکر گزار ہے. اسی کی وجہ سے راستے کھلتے ہیں, اسی کی وجہ سے مواقع ملتے ہیں. جو خود کو قابل تعریف سمجھتا ہے نا, وہ دنیا کا سب سے نادان شخص ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ خلق الانسان ضعیفا, انسان تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا. اور جتنا الحمد کے لفظ پہ غور کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کریں گے, اتنا ہی انشاء اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. سورۃ ابراہیم کی آیت 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے پکارا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا. نہ شکروں سے اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے, اور شکر کرنے والوں پر رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. کسی نعمت کو بڑھانا چاہتے ہیں نا, تو دل سے اس کے لیے شکر محسوس کیجئے, اور یہی شکر انسان کو عمل پہ مائل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو حکم دیا, اعملوا آل داؤد شکرا, اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طور پر. سورت کا آغاز الحمدللہ سے کیوں شروع ہوا؟ کیونکہ اس سورت میں تم نے اپنے رب کی معرفت پانی ہے. اگر شروع میں دل کے اندر عاجزی ہوگی نا تو پاؤ گے, اور اگر صرف پڑھنا چاہتے ہو تو زیادہ نہیں ملے گا. اور شکر اس لیے بھی کرنا ہے کہ اللہ کے عذابوں سے بچ سکیں. سورت نساء کی آیت ہے 5ویں پارے کی آخری آیت. 5ویں پارہ ہے سورۃ نساء, آیت نمبر 147. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ, اور اللہ تعالیٰ ہے قدردان خوب جاننے والا. پہلے شکر ہے پھر ایمان ہے, یہی نقطہ یہاں سمجھنے کا ہے. ایمان تب آئے گا جب شکر آئے گا, اور شکر کیا ہے؟ قدردانی. اللہ تعالیٰ نے بندے کے ذہن کو بڑھا دیا کہ تم تمام تعریفیں رب کے لیے کرو. سب سے زیادہ شکر کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو کہا جاتا کہ آپ کے تو گناہ اللہ نے معاف کر دیے, آپ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں, تو آپ کیا فرماتے تھے؟ افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا اصل نام عبد الشکور تھا. نوح تو کثرت سے رونے کی وجہ سے نام پڑ گیا. اللہ کے نبی کے ناموں کو دیکھ لیجئے, محمد اور احمد, دونوں میں حمد ہے جو الحمد میں ہے. امت محمدیہ کا لقب حمادون ہے, پچھلی کتابوں میں ہمارا یہی نام آیا ہے, بہت تعریف کرنے والے ہوں گے. خود اللہ کے نبی کا نام بھی حماد آیا ہے. اور دیکھا جائے تو آج جتنے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں, اس کا صدقہ جاریہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جا رہا ہے. کیوں؟ آپ نے سکھایا اپنے رب کی تعریف کرنا. لوگ تو بتوں کی تعریفوں میں پڑے ہوئے تھے, لات منات عزا حبل کے نعرے لگاتے تھے. جب آپ نے لوگوں کو الحمد کا درس دیا تو آج اس کا اجر آپ کے نام پہ جائے گا. ذرا سوچئے کتنے لوگ ہیں جو تعریفیں کرنے والے ہیں اور سب کا اجر اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اجر ملے گا. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا, اس کا نام بھی لواء الحمد ہوگا, اور آپ اس کے نیچے لوگوں کو جمع کریں گے. اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں کر دے. تو یہ ہے ایک مطلوب رویہ, یہ ہے اس سورت کا تھیم پوائنٹ کہ شکر گزار بن جاؤ. بندے اور رب کے تعلق سے سورت کا آغاز ہوتا ہے. وہ دے دے تو بھی الحمدللہ, وہ لے لے تو بھی الحمدللہ. کیوں؟ تاکہ رب کے محبوب بن جائیں, شکر گزار بن جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, عجب الامر المؤمن. خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور جنت پا لیتا ہے, غم ملے تو صبر کرتا ہے اور صبر کے بدلے جنت پا لیتا ہے. اور یہ نعمت ایمان والے کے سوا اور کسی کو نصیب نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو دی ہے. تو ہماری زندگیوں میں کوئی معاملہ آ جائے شکر کرنا ہے. الحمدللہ علی کل حال. اے اللہ تمام حالات میں تیرا شکر ہے, ہر حال میں تیرا شکر کرنا ہے. اس صورت کے ناطے سے یہاں جو خوبی ہیں تو کیا دیکھ کے ہم نے شکر کرنا ہے؟ خلق السماوات والارض, جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اصل میں یہ پہلی چوٹ ہے مشرکین کے باطل نظریے پہ. دیکھیے کہ دنیا میں مختلف قسم کا شرک ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب لوگ شرک کرتے تھے تو لوگوں کا شرک مختلف تھا. مشرقین مکہ کچھ اور طرح کا شرک رکھتے تھے, ایران میں کچھ اور شرکی قسمیں تھیں, پارس میں کوئی اور لوگ تھے, رومیوں کا شرک اور تھا. اس پہلے لفظ میں مجوسیوں, جن کو پارسی بھی ہم کہتے ہیں آج کے دور میں, ان کے شرک کا رد ہے. ان کا خیال کیا کہ خالق دو ہیں, ایک یزداں اور ایک اہرمن. یزداں ان کے خیال میں خیر اور امن کا رب ہے اور اہرمن شر کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا رد کر دیا. کیا؟ کہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. آسمان بھی اس نے پیدا کیا تو زمین بھی اس نے پیدا کی, اندھیرے بھی اس نے بنائے تو روشنیاں بھی اس نے بنائی. اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ ایک ہے, دو نہیں ہو سکتے. اور جب دو نہیں تو پھر تین تو ہو ہی نہیں سکتے. ایک ہی مالک ہے آسمان کا اور وہی مالک ہے زمین کا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا یقین دلایا جا رہا ہے. اور آسمان کیا ہے؟ سماوات جمع میں آیا ہے, ایک سے زیادہ. ویسے تو ہم آسمانوں کو کہتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سات آسمان ہیں اور ایک کے اوپر دوسرا ہے, اور اسی طرح سے زمینوں کے بارے میں بھی آتا ہے. لیکن عربی میں سماوات کا لفظ آتا ہے کل ما علی کا ہوا سماون, ہر چیز جو تیرے اوپر ہے وہ سما ہے. یعنی بلندی کے معنوں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی اوپر کی ہر چیز جو ہے وہ آسمان ہے. تو لہٰذا سب کچھ ہلا اس میں آئے گا, سیارے ستارے. اور آج سائنس نے یہ ظاہر کر دیا کہ جتنے بھی لیئرس ہیں ہمارے اوپر, جتنے سرکلز بن رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. اور ارد زمین ہے, نیچے کی چیزیں. ما تحت کا ہوا اردن, جو نیچے ہے وہ بھی وہی سب کچھ تیرے رب کا ہے. یہ ہے پہلی سوچ جو اس سورت نے ہم کو دی کہ دیکھ لو, اوپر نگاہ ڈالو گے تو رب ہے, نیچے نگاہ ڈالو گے تو بنانے والا رب ہے. کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں نا تو فوراً پوچھتے ہیں کہاں کی بنی ہوئی ہے, برانڈ نیم ہے, کس نے بنائی. تو کہا لوگو, اس دنیا میں رہ رہے ہو تو آنکھیں کھول کے جینا, یہ تمہارے رب کی بنی ہوئی دنیا ہے, یہ تم نے نہیں بنائی, کسی سائنٹسٹ کا کمال نہیں ہے. کوئی آسمانوں کی طرف جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تم اس کے گن گاتے ہو. ذرا سوچو تو صحیح, وہ رب کون ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا؟ جب رب کی یہ کاریگریاں آنکھوں میں رہتی ہیں نا تو نگاہیں جھکتی ہیں. پھر دنیا کے لوگوں کی بڑی بڑی انوینشنز بھی انسان کو چھوٹی لگتی ہیں. سب لوگ بونے لگتے ہیں, کچھ بھی تو نہیں ان کے ہاتھ میں. ہمارا حال کیا ہے کہ کشش سکل کو ڈسکور کرنے والوں سے امپریس ہے۔